أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. سورة حامیم شورا کی مومنان و اوصاف ذکر کول لسو پوری صفتنا هغه صفتونو کې مخکې یو عظمت بیان کړو عظمت دیته وي چې هغه یو عدل او انصاف وي هغه اعلی قسم عملي هغه تعظیمت ویل شي او دویم نمبر کی رخصت تقریبا هر یو حکم د شریعت کې د دو قسمونه چلیږي یو تعظیمت وی اعلی قسم او بل تر رخصت وی عظمت یې مخ کې بیان کو چیزا ما غزبوهم یغفرون مومنان اللہ چی غصہ ورشی پلمینز کے دیو بلنا سزرر عمومی ترخ خبروشی نهم یغفرون ما فی کئی بخن کئی دی تعظیمت ویلش اعلی درجہ څنګه صحابه کرام ژوندو هي ټول په عظمت باندې عمل کړو هغه چر دیو بلنا د انتقام اراده نه وکړي بلکې معافي وکيده معافي وکيده دغه قران کریم یو ځل ویل دي چې رحما او بینهم نو بس ختم شو ارسو چې صحابه کرام خپل مینز کې په یو بل ډیر مهربان یو بل سره ډیر رحم کوونکی یو بل سره ډیر احسان کوونکی نو چرې پاره کې یو بل تا ترخه خبره نو شوی روایت تبن ګورو روایت کراغلی دی غټول اسرائیلیات دی هغه خو بدنامول کوي د قران یوی جمله تب ګورو چې رحما او بینهم بس دې سره غټول تاریخی واقعات ختم شي چې دا ارسو جی چاویلی دی دے صحابه کرام سره تعصب حسد او بنیتی کلی دا اگی که بلکل دا شینو چکن یو صحابی دا بل سرا اس خبر باندی شر را گلی دا یو بل بصیبت ردی بیلی دی زګاری د پیغمبر نه ارس دکړی وبس ناس ته دیتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس کول ندی باوی تکاتو نو هغه په خپل عمل کې راوستو او داغه اخلاق داو چې داغه په نظر کې با دیو بندن ډیر غلط کارو شو نو داغه د خلی مبارک نو صرف دا الفاظ هوا ته چې تربت یا داغ ستا لاس دی په خاورو ککړ شي تا داغه د غصې خبره وا تا داغه د زورنې خبره وا چې تربت یا داغ ستا لاس دی په خاورو ککړ شي نو لاس خاصې په خاورو ککړي نو دقه سی اخلاق تینا صحابو از دکڑیو چه سنگ آغا عمل کهو ناغی تیز دکاو دی تناستو نو چره اغی یو بل سرا پا خبرو که ندی روان شوی با دیره دی یو بل تا ندی ویلی کنزل خلالی را لویا خبر ادا سوک سپیڑا خودی را لویا خبر ادا خواله چې موږ د قران جملې ته ګورو روایت ته او تاریخونو ته نه ګورو هغه خطه بل څه جوړ کړی عظمت دغه چې ته معافي کې نو رخصت بیانې چې انسانانو کې فرق دی څوک به معافي کولی شي څوک به نشي کولی چاکه وز صبر او تحمل ماده زیاته ای برداشت وکول شي چاکه بنئی نو وشي کوله نو الله اجازت قدر ور کړی دی د انتقام غستو امر نه دی کړی اجازت قدرې د انتقام غستو چې اجازت شته دی یو د دیو جنا چه صبر او تحمل ارسوک نشی کولی دویم دا دیو جینا چه انسان یو ذل غلطیو کی نماف بیکی بیاو کی نماف بیکی نو چه اغتی نا عادت جوڑ کی دا خودیر گران کار دی نو دکا اللہ رخصت ورکو دا انتقام وستو د داسې خلقونه چې غي اصرار کوي خوند واخلي همیشواله کوي نغی کې ډیر نقصانات دي او لوی نقصان پکې دی چې کبي آیا او بنداغي ته معافي کوي نبي ذاتي پکې راضي ځکه چې انساني او توا تمافیو کې نو هغه به پوه شي چې دا خو زه په بیا واغستم زه خو دې شکرې نشم ادا کول نو هغه جوړ انسان او بعضې داسې چې توا تمافیو کې نو هغه ته نه غلط مطلب واخلي چې دا زماله جواب نشرا کولې زماده مقابله نه دی نو ځکه نو دی که بیاد مسلمان بیزتی کی گی نو دا انتقام ذکر اللہ دا دی وجه نکرده دی خواه والذین ازا صحابهم البغیو مومنان اغا خلق دی کلچی ورسی دی تا دا چا دلاسنا سزیاتے سظلم سرکشی البغیو دخلی یو خبر سخت او شو سخت الفاظ استعمال شو دا مطلب ہے مسلمان چرے غا سرکشے نکئی اجد ذہن کی زمونگا پرات دی اخو دا نور و خلق و کار دی رست بیانی چو مسلمانانی دا غی بغی زیاده صرف دخلی خبره سخت خبره شو چې بل ته دا غی پوجي باندې د بل زړه ته درد رسی نا کسان چې کله ورسی دي تا د بل مسلمان د طرف نا سزیاته او سبا دې رضی هم ين تصویرون نو دې تنه انتقام اخلي الله رخصت ورکړي اجازت ورکړي دي یو د دیو جن چې یو ځل خو معافي وشو کنه دو ځل وشو کنه نو هغه اصرار کوي همیشوالی کوي هغه ته غلط مطلب واغستو الله زکه اجازت وکړو چې دې کې خود دواړو نقصان دي چې انتقام نه اخلي نو ستاسو بې عزتي کیږي هر وخت او داغه به سرکشی زیاتیږي دواړو نقصان شو نو دې دواړو لپاره انتقام علاج دي زکه الله اجازت وکړو چې هم یې تصویرون انتقام اخلي بس چیو انسان اوی بلتا چانتا فاسقن اتوار غلش بس اڑو سوائی با اوکا صبر نشی کولی نتو تم وائی چانتا فاسقن بس تفاسقی چما تفاسق وائی د انتقام شو نور څه نه غواړي چې یو خبر او کراتور په سیل لاسو کې نه هغه زیاتې قران هغه معنا کوي څومره صفا دین دی نبی علیہ السلام ناستو ابو بکر ناستو رضی الله عنه او ښکارې او سړي ابو بکر تبذر دی وی سب و شتم شروع ناغوم انسانو نبی علیہ السلام با مسکے ہو خاندل بے خوبکر صدیق خوب دی نپوئی دکانا چی نبی علیہ السلام ولی خاندی رستو تا پتاو لگی دا اخر صبر تمام شو نو جواب یا ولور کو نبی علیہ السلام پاسی دا خفا شو ابو بکر صدیق ور پسیشو ور تیوی چی گورا چی اگر لگیاو اپلا تیوی نما غگ نکو نچی ما یو جوابو کن تپاسی دی نبی علیہ السلام وی چی اگر سمر خبری کولی نملائک والا جواب ورکو تا طرف نه ملایکو جواب ورکو ما زکه خاندل چګور د ابو بکر سور مرګری ابي از زمکه نه د اسمان او چې تا جواب ورک نو ملایک لاړ او شیطان راغې نو موږ شیطان سره نشو کې ناشته کړ دا مقام یې ما فی ډیر بهتر شه بیام چې وسړې نشي کولې نو الله یې اجازه کړی دی وسنګ نو قانون پېښ کړي عظیم قانون اصل کبیر وجزاء سیئاتن سیئاتم مثلها او بدله د جرم هغه به سزا یې خدای په شان ته سیوانا جزا و سیئت بدلا د جرم چه جرم کو خبر اوکلا بل بدر دی او کندل دا جرم شکنا دا غی بدلا بسی سیئت جرم بی نا دا دی سیئین امراد دا غی جرم سزاد او سیئے و تولی ویلی دا یو دا دیو جن چدا دا اق سیئے جواب دے برابر زیادے بگی نشتا دکہ قانون دے دا قصاص دا مساوات نو دیو جن اغیط سیئے اووی او دویم دا دیو جن چا سیئے دا سوء ندے او سوء اغیطوی چې د انسان طبیعت په خرابېږي. منو مې وته ځکه داسې کې خو نو په دې الفاظو کې اشاره وکړه چې معافي به غوړې خوا انتقام خنه دی، ځکه الله غي تنم کې خو د سیئه ټیک ده، تا ته اجازت کړې ده د دې خبرې چې هغه سوې نو ته هم ورته وایه، هغه سو کړل نقصان ورسو نو ته، خو لیکن معافي بهتره وه ځکه چې نوم ورته د سیئه کې خود کنه. نو دې کې هغه ټول د قصاص احکام رالو تر قتل پورې، چې ان النفس بالنفس سو کولګي دا قتل یو کو نو پکار زاله چې تو ته معافيو کې زګه کو معافيو نکي او انتقام اخلي نو استاغ نه را ژوندې کیږي، نو سلا سزا کوي بل پکې سکه سلا وجنه کته قصاص واخلی نو اغستا خو نه را ژوندې کیږي نو معافيو کا اچنه کینو اجازت شوه دی. كتب عليكم القصاص في القتلى دغه سوار پسې زخمونو چې غوږ په بدله د غوږ کې، سترګا په بدله د سترګې کې، غاخ په بدله د غاخ کې دی ویلي کنه. والجروح قصاص ټول زخمونو کې بدل شته، انتقام شته، خوب دې شرط باندې چې مساوات پکې جوړیږي. رځ کوم چې مساوات جوړیدل نو قران دا غي نوم واغسته، سترګه معلومه ده، غوږ معلوم دی، غاخ معلوم دی، چې کوم کې مساوات نه جوړیږي نو هغه کې اجازه نشته. تکې او سړی په خېټه پچاړو وو نو هغه کې قصاص نشي واغسته، ځکه ته وسنګ زاغې برابر نشي کېږي، دا د انسان په قدرت کې نشته. هغه باسې معمولی غون ته سرمن سورې کړی اته به ولا کلمو ته ورسه نو قصاص دا نشي کنه. نو هغه زخمونو کې نشته قصاص، او چې کوم کې مساوات ممکن دی هغه کې قرآن اجازت کړی دی. او جزاء سیئات سیئات مثلها بدله د جرم چې تاته نقصان کړی دی رسول دی هر څومره چې نسیئاتن سزا به ول ورکه خو مثلو په شان داغه ګور زیاتې ونکه. ادا قران ډیر ځای راغسته دی فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم سوره بقره کې ویلو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ سورة نحل کی ویلو. مثل مثل وسر یادی چی گوارے خیال کوا چیزی آتے ہیں انکی ما فی دی نکو لنو وز بڑیر دی احتیاط نکار اخلی. دا یو عام قانون شو دی انتقام چی مساوات بی پکی مثلیت بای پکی زیادتی بنی. و جزا و سیئات بدلا دا جرم، بدلا دا گناہ، بدلا دا ظلم، سیئات اغس زادا مثلوها دا غی اندازا دا غی پا مقدار. خوب یاور پسیوی فمن عفا و اصلحا دا دیر بہتر دا تو مصیبتون نب اخلاص سی اللہ و دربان دی رحمو کی پخ پلا بے پویشی پا برکت باندی کچھ معافی دی اکڑا. دا حدیث هر مفسر نقل کلے چی قیامت کی باوازو کی اللہ طرف نام چپا دیسی اغا خلقا چې داغي بدلا او داغي اجر په الله باندې لازم دی نو هغه دې پاسي ډیر خلق به پاسي ډیر باندې خو خیر نو ملائک به تنه تاسو کې یتا سو کې چې تاسو اجر په الله لازم شوي دی داغي به وی چې مونږه معافي کوونکی یو کنه کچا بار سوې نو موږ به ته معافي کول چې ارورا موږ ډېر کمزور یو کته ارسوې کنه مزان به ګناګارانو نو موږ معافي کول نو ځکه الله وی چې د دې اجر په ما لازم دی نور څوک داسې نشته خو ګرانه خدا کنه معافي څوک کول شي جرګې ناشتي مې نه تونه کوي نو وینا فمن عفا واصلح هغه څوک چې معافي وکړه خپل رور مسلمان ته او روغه او سره وکړه صلح او سره وکړه فاجره على الله دغه اجر په الله باندې لازم شو په الله لازم نه وي هغه په خپل ویلې دي نو موږ نه وایو اغه تفضلن تفضل او احسان په وجه په ځان لازم کړی دا ډیر عملونه دي چې الله پکې دا سویلې دي یو ځلته ویلې چې معافي سوکو کې خپل ور مسلمان تا او بس اور باندې وبوالي ډیر اوچت کار دی او بلی از مهاجر په حق کې ویل دي ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله بزای مرشو بی وطن مرشو والله یې اجر په ما لازم ده خیر ده ګوتې مو پوکې ډېر لوی عوض بول ورکوم تاسو غوډې ته بختور وای چې خپل کټ پوزي باندې مړشي دا جی په دین ده خلکو ها دی بس د خدای او د پیغمبر خبره یې رکړې ده خپل رواجی خبره هغه نه دین جوړ کړي ښه خپل کټ پوزي او حدیث کې دا راځي انه لا يحب الظالمين بېشکه چې الله محبت نکوي نخواخی ظلم کوونکی دې سره بالکل نه لګي ځکه حدیث کې راغلی و چې قدسی و چې الله رب العزت ویلو چې ما په ځان باندې هم ظلم حرام کړی دی چې زه به ظلم نکوم اما ستاسو مین کې هم په یو بل باندې ظلم حرام کړی دی نو ظلم نه ځان ساتي ذکا الظلم ظلمات يوم القيامه ذ ظلم لا تیری جوړیږي قیامت کې اته خدرنا په طلب کې کنه ظلم ولي کې بیا دعوه دي دا چې الله مونږه پرانا کې بوزي او کوي ظلمونه زغینه خو ظلمات جوړیږي کنه الظلم ظلمات يوم القيامه نو بیشک اللہ نخوخی ظلم کونکی ولمن انتصر بعد ظلمه اولئک ما علیهم من سبیل اغا چاچی بدل واغستو انتقام واغستو پس دینا چی ظلم پیشویو نو دی باندی اس قسم ملامت یا نشتا مالی من سبیل ایس قسم ملامت یانشت اجازت خوالا کلیو کنا چه هم ین تصویرون انتقام اغستیشی چه صبر او تحمل نشی کولی معافی نشی کولی نو اجازت شوی دی نو انتقام واغستو کار قسمو کده قتلو انتقام واغست او دې ته انتقام نه وي، هغه د انتظامیه کار دی چې کله یو مسلمان ولګي دا بل یې قتل کو، او قانون شته، انتظامیه شته، اسلامی اقتدار شتا، رپورٹ بوشی، گواهان با گواهیو کی، بس سر براولی فورا، او دو جمعی پر از بانده بے دو جمعات مخی تا چار ماری کی خبر اخلاص شو. دا قانون دے اسلام چې معافی نه کوي کنه چیرې انتقام اخلو نو شو دي ته انتقام وي. ا له مونږه تاسو چې لګیا یو وی بدلې واغسته، بدلې نه دی واغسته، قتل یې وکړو، هغه موکو جهنمی شو، دو موکو جهنمی شو، چې څومره دا سلسله روانه ده کنه نو ټول جهنم ته دانګي. وی بدلې واغسته، بدلې بدل بتناخلی، بدل بقاضی فیصله کوي، شرطونه وای د اسلام هغه فیصله وکي، هغه به اډر وباسي تا تبوي چې تی ولي کومګه د لولو دته انتقام او بدل واغستل وي. دي قتلونه کینو هي سلوخ کاله پسې بدل واغست. ولمن انتصرا، چاچه انتقام واغستو بعد ظلمه، پس داغی چه ده سر ظلم شویو یا پا نفس بانده ظلم شویو چه قتل کریو، او یا پا مال بانده ظلم شویو، یا بدن که ولی سو زخم لاس کٹ شویو، اخپا کٹ شویو، گوتا کٹ شویو، ده دی طول انتقام شده کنه پا اسلام که باقاعده قوانین دی دا غیر لاندی لاندی با دسر دا امداد کولشی. اولائی کما علیم من سبیل، پا دا غیر خلق باندی دا هیچا دا طرف ناسا ملامتی آنشتی، ند علماء دا طرف نا ملامتی آشتی، غیوم نشی ویلی چی با دی اکلو، ند عوام دا طرف نا ملامتی آشتی، عوام بوم ده نوی چه گورو تا پوچ پوچه قتلو که نا دغسه حاکمم ده نشی ملامت کوله، قاضی نشی ملامت زکر لو تا اجازت کرده ما علیم من سبیل ملامت یا نشت پدبا ده هیچا ده طرف نا. انما السبيل على الذين يظلمون الناس، بشكام لامتيان او جرم باغچا باندې دي چې ظلم کوي په خلقو باندې، بيخي بي بده د خلقو مالونه لوټ کوي، د خلقو جانونه لوټ کوي، د خلقو بیزته کوي، یظلمون الناس دا ټول ظلمونه دي کنه. نو انما السبيل دا خلق باندې چې هر څومره زور کول شي نو کپه السبيل خډیر لوی لفظ دی، زور نه عمر ته کول شي، جیل ته هم اچول شي، مناسب سزا ګوري وکنه چې دغه لپاره کوم سزا مناسب ده، دغه حال مناسب هغه کول شي، جرمانتی نو مغستیشی. انما السبیل باغ خلقو ماندی چو ظلمونکی پا خلقو، ویبغونا فی الارضی بغیر الحق، سرکشے کی پزمکا کی، اگا سرکشی چی حق یا نشتا بغیر الحق، سد قانون دلاندې خبره نه ده، سد جرګې او مشورې خبره نه ده، خو بس چې بچا باندې وس کیږي نو پری دی نه چا نمال غسته او چا لاسه سپیل ورکلی او چا تا کنزل او بدیر دیکلی او دا تنگول کئی تنگول کئی یبغون پی الارض بغاوت او سرکشی دیتا ویلی شی بغیر الحق یزکا ویلی دی چی دا خبر مخ که تیر شوا بغیر الحق که یو قوم دے ایدا سی دنیا کی یو کلی دے یو علاقہ دا چیغی بغاوت کی یو سرکشی کی خلق تنگی عوام تنگی عجزان و غریبان تنگی او پاغی باندے حکومت او د انتظامیه د خپل طرف نه سزا شروع کی نو دا خون بغاوت ده خدا بالحق ده کنه دا بغیر الحق نه ده دا حق ده لاندې ده څنګه چې قران ویلو چې کله مؤمنانو کې دا سه دوه ډلې جوړې شي یو بل سره قتل او قتال شروع شي وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِصْلَاحًا كَرُوغَوْ كَ كِيَنَوَ مِنَتْوَ تَوْ كَ پُيَ كَ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى كَغَيَوْ دَاسِي چَغِي نَمَنِ چِنَا مُنْ بَخْپَل کار کو مُنْ بَخْپَل بَدَل اخلو مُنْ بَغَاوَت کِي نَفَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي ټول راجم شه او وی وه وی ټکوي سزا ولور کې حتا تفیه ال امر الله چې د الله حکم تغاړه کی دي نه له پرې ده بیا کو سو کوې ده خو ګور زیاتې وکړه ټول وته راجم شو ټول وته اتفاق وکړه او هغه جزان یې وټه کولو د شریر نه دا غي بغاوت کو کنه نو هغه بغاوت ته چې هغه کو خو هغه بغیر الحق ده او دام بغاوت تے بظاہر کہ خدا بالحق دے کنا دا حق شتا دے کنا چکہ دا سنک ہے فرور و باغی زور کئی کئی کئی نو دا ټول ملک پا خراب کی بیا بادشاہ بوم چرتا دان لدا پناز اے گوری دا خواہ واقعات تے کنا خواہ کتابونو ذکر کری دی کنا چی بوٹی چی او کاری اسو میاش دوی شوینو اگا دورا مضبوط نئی چی او تن پی زور کنو دوی خیو باسی و چی کلو نا پی تیر شی دا اگه استل بیا گرانی اخو ونشوا دغسی دا باغیانو کار دی چی پا کچا کی راگیر نکی او صداولور نکی او دفع نکی نو بیا نکی گا نخوا نو اسی پا ظاہر که دغی توم بغی ویلی شی خواغا بغیر الحق ندا نو قرآن و سرزکر دا لفظ ذکر کو چه ظلم کئی سرکشی کئی پزمکا کئی بغیر دا حق نا اولائی کلوم عذاب علیم دغی خلق دا پارا عذاب دے دردناک دنیا کی ام ولی عذاب دے ذکر اجازت اللہ کرے چ سزا ولا ورکه او اخرت کې معذاب دې دردناک چې توبه نباسي خپل ګناونه معافي او نغواړي نو خود بول الله عذاب ورکي نو ګوره زما په خبره بیا ذکر کوي دریم ځل معلومی چې دا ډیره اهمه خبره ده ولمن صبر خامخا هغه څوک چې صبر وکړي دبل په zarar باندې ذبل په زیاتی باندې ذبل په ظلم باندې واغفر مخت نوالو شرک تارسو کې کنه فلا دې ماو ساتي ستانه خدای جوړ شوی دې کنه فلار کې ولاله په سلوري باندې نظم تاسو سره په سلوري شم بیا زما او ستا فرق څه شو زه خوزان ته انسان ویم او تا ته جانور ویم نو چې زوم ادریګم خو بیا دواړه یو شی شو کنه نو چې انسان نه هغه بچی داسنه ولمن صبر کډیر ضرر وته رسي کډیر تکلیف وته رسي خدای پاغي باندې چې شم پوشي کوي در گزر کوي چې خیر وشي الله به خیر کوي الله ته معلومه ده سپټ نه ده وغفر سو مطلب ده دومره ګور دا د مسلمان اسلام ډیر زبردست دین دی ښا دا روایت ته کنا پته نه لګي خو د عبرت ته پاره خزه چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ گاونډی با سار مال الا بل کار کو چې د خپل کول کچرا او هر څه وراولو او دا دروازه کې به وغورځول هغه بیا لري کولو چې دا اوس ګران کار نه دی خیر دی چې په دې کې مې پریدي نوم بډیر شکرې دا خو هیڅ خبره نه ده خو چې نور سره تنه وي دا ګاونډي بیمار شو نو لومبه تپوس یې امام ابو حنیفه وکړو لړ کې ناستو دم ضروري هم هغه سړی وی چیر ما هوتا سره چره خن دي کړی ته څنګه زما تپوس لراغې ویزه کرالم چې هغه خدمت نشته ده تا وکړه راو ورځولنو زما کار به وشو ما باغل لري کولنو هغه کې زما ثواب نو څه خبره خو پاتې شو خیر دې چې جوړ شي نو خپل کار جاری ساته خو وخه دې دا مشرانو الله ته نه د دین کار غوسته دي هر چا نه الله کار ناخلی کنه دین سره هډیر لوی سینه په کار ده ډیر لوی حوصله په کار ده ادا په اسلام کې ببل دین کې دانشته ښه هغه خو بیا مور او پلار چرته بوزي اگر چا چې صبر وکړ د بل په تکلیفونو وغفر او پردې په واچول چې کداغه نو څه غلطي او خطا یو شی رسوا کیږي اندې په پردا چي چې ګورو گاوندې مې دې او تعلق دې را سره کارنګ دې خو بیا هم نو دې په پردا چي هغه بد کوي او دې خکوي د مسلمان شان غفر پردې ته وي ښا مغفر ډال ته وي په عربی کې اجی خلق پی زان بچ کی دی توری دی گزارنا نو اگه تا مغفر وی دی بچاو سبب دی کنا اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ نو بیشک ادا کار دی دیر لویو کارو ندی ذکر دی لویو خلقو کار دی دی انبیاءو کار دی دا سو کولی شی اللہ وی لوی کار دا دی خوا چه معافی کوا کار سمر دیکی با دیر لوی خیری اگا صلیبت تا تکینی کاننهو ولی حمیم تو بایی چدا غزما دشمنو آخو داس شلک دوست چدا سو دوست دما نو چره نو دا پا دی اخلاقو باندی کیگی دا دا مومنانو اوصافو لسو پوری ذکر کلل دی دا پارا چی مسلمانانو زان کی دا اوصاف پیدا که او دنیا جون با هم خیستهی دا آخرت اغا با هم خیستهی او استا سمین که بچاری دا سی حادثه نرازی چی باغی باندی پریشان شه جون در باندی تنگ شی خپل دا دین ترتیب در نخبر خراب شی منده و دست نا او چی بدی عمل کوئی چی قرآن تاستا سوائی خواه و آخر دا